Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone staną w obronie Polski, jeśli będzie taka potrzeba, usłyszeli w Białym Domu prezydent i premier. Eksperci spodziewają się wzrostu cen części produktów spożywczych. Od kwietnia znika zerowa stawka VAT na żywność. Bezpieczniej w taksówkach, a o połowę spadła liczba zgłaszanych napaści na tle seksualnym. Przywódcy Polski i Stanów Zjednoczonych potwierdzają sojusznicze zobowiązania w ramach NATO. Na nieco ponad godzinnym spotkaniu w Białym Domu prezydent Joe Biden zapewnił polskiego prezydenta i premiera, że każdy atak na choćby 5 ziemi NATO będzie atakiem na cały sojusz. Zaangażowanie Ameryki w polskie bezpieczeństwo jest żelazne. Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z NATO. Padła oferta pożyczki nowoczesnego uzbrojenia dla Polski, poinformował prezydent Andrzej Duda. Była mowa o śmigłowcach Apache dla polskiej armii, o wsparciu, które nam zostało zaoferowane, 2 miliardy dolarów wyjątkowego wsparcia, wyjątkowej pożyczki dla nas na możliwości no właśnie tego elementu modernizacji naszej armii. Departament Stanu zgodził się też na sprzedaż naszemu krajowi 1700 rakiet, z których część ma zasięg niemal 1000 kilometrów. Premier Donald Tusk poinformował, że ważnym tematem była też sprawa Ukrainy. Pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, państw NATO dla Ukrainy. Długo rozmawialiśmy o tym, na ile możliwe jest szybkie odblokowanie pomocy amerykańskiej. Wymienialiśmy uwagi, w jaki sposób mobilizujemy my Polacy Unię Europejską na rzecz tej pomocy. Poważna rozmowa w poważnej chwili. Agencja Reutera poinformowała, że premier Tusk ostrzegł przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, że los milionów ludzi i tysięcy istnień ludzkich zależy od tego, czy dopuści do głosowania nad wartym 60 miliardów dolarów pakietem pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zerowa stawka podatku VAT na część artykułów spożywczych będzie obowiązywała tylko do końca marca. Rząd zdecydował, że od kwietnia nie będzie przedłużona. To dlatego, że spada inflacja i poprawia się sytuacja gospodarcza, tłumaczy minister pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz. Nigdy oczywiście nie jest idealny moment na podejmowanie niepopularnych decyzji, ale lepiej, żeby tego rodzaju decyzje nie zapadały w newralgicznych momentach, nie zapadały przed świątecznymi zakupami. Od kwietnia trzeba się spodziewać wzrostu cen części produktów, zwraca uwagę dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dla nas jako konsumentów ta zmiana w stawce VAT oznacza, że więcej zapłacimy za mięso, za ryby, za produkty mleczarskie, za warzywa, za owoce, również za sporą część tłuszczy, olejów czy lodów. Zerowa stawka podatku na żywność została wprowadzona w styczniu 2 lata temu. Od przyszłego miesiąca wyniesie 5%. Jarosław Kaczyński potwierdził, że stawi się przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Przesłuchanie prezesa PiSu pojutrze. Jarosław Kaczyński mówi, że może nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Bo po prostu moja orientacja w tej sprawie, no obawiam się, niewiele przekracza, może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że sens istnienia tej komisji jest wyłącznie propagandowy. To jest próba wpisania się w tą urojoną rzeczywistość, którą tworzyły media. Jarosław Kaczyński będzie pierwszym świadkiem Komisji Śledczej, która bada, jak wykorzystywano system szpiegowski. O połowę spadła liczba zgłaszanych napaści na tle seksualnym w taksówkach. Wynika z raportu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. To dzięki wprowadzonym zmianom prawnym, do których platformy przewozowe zaczęły się dostosowywać przed ich wejściem w życie, mówi prezes zarządu zespołu TOR Adrian Furgalski. Wszyscy kierowcy musieli osobiście stawić się u pośredników, pokazać w ogóle twarz, że istnieją. Zrobiono im zdjęcie. Spadek liczby ataków na tle seksualnym w taksówkach potwierdza Komenda Główna Policji, mówi rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w Fundacji Feminoteka Joanna Gzeraj-Skandar. Wydaje mi się, że można postawić taki ostrożny wniosek, że zaczynają działać te różne procedury, te różne aktywności, te działania, które podejmują platformy, aplikacje po to, aby wzmacniać to bezpieczeństwo pasażerek w czasie przejazdów. W połowie czerwca ma zacząć obowiązywać przepis wprowadzający obowiązek posługiwania się przez taksówkarzy polskim prawem jazdy. O 23:00 z warszawskiego lotniska Chopina wystartuje pierwszy rejsowy samolot polskich linii lotniczych do stolicy Uzbekistanu, Taszkentu. Lot będzie jedynym przewoźnikiem z Unii Europejskiej, w którego ofercie znajdą się rejsy do krajów Azji Środkowej. Początkowo rejsy do stolicy Uzbekistanu będą realizowane 3 razy w tygodniu, w środy, piątki i niedzielę. Od kwietnia częstotliwość się zwiększy do 4 razy w tygodniu. Dodatkowy rejs zaplanowano we wtorek. Taszkent to jedno z największych miast Azji Środkowej, a zarazem punkt wypadowy do Samarkandy, miasta wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2022 roku kraj ten odwiedziło ponad 5 milionów turystów. Polski przewoźnik liczy także na zainteresowanie Uzbeków, którzy mogliby przesiadać się w Warszawie, by polecieć w dalszą podróż do Ameryki Północnej. W tym roku PLL-LOT uruchomi również połączenie do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Przywróci też zawieszone podczas pandemii połączenie z Warszawy do Aten. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Środa z intensywnymi opadami deszczu, zwłaszcza na południu, ale też na wschodzie. Na Podhalu to może być deszcz ze śniegiem, na północy i zachodzie wystąpią mgły. Nie wymyśliłem tego, tak orzecze specjalista cytowany przez PAP synoptyk IMGW Michał Folwarski. Najchłodniej będzie dziś na wschodzie, do 5 stopni Celsjusza. W centrum Polski termometry pokażą stopni 8-9. Najcieplej na zachodzie nawet do 12 stopni. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Kulet TCL. 55 cali. 100 herców. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Czas na drugą godzinę Pory na Trójkę. Zapraszamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Pyrzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Ocena z WF-u, tak czy nie? Ocena z plastyki, tak czy nie? 2, 2 i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 marca 1965 roku urodził się Krzysztof Grabowski, czyli Grabasz, muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, lider zespołów Piżama Porno i Strachy na Lachy. Panie Krzysztofie, wszystkiego najlepszego. Głos, muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Nie piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. wyciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Oceny w szkołach, temat ważny. O, widzę, że pojawiły się telefony. Pani Agnieszko, poprosimy o te telefony dla nas teraz, które pojawiły się przed chwilą w systemie. Bardzo jesteśmy ciekawi Państwa zdania właśnie na temat ocen szkolnych, ocen, które no, z WF-u chociażby budzą pewne kontrowersje. Także oceny z plastyki chociażby mogą budzić kontrowersje. Jak to wygląda wszystko w praktyce? O tym opowie nam pani Agnieszka Milbrandt, dyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej numer 30 w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy uczniowie chętnie chodzą na WF współcześnie? To zależy. Są tacy, którzy chodzą chętnie i ten WF jest dla nich rzeczywiście przyjemnością. Są takie dzieci, które nie lubią WF-u, dlatego że są mniej sprawne, dlatego że nie lubią się porównywać, dlatego że ruch jest dla nich trudnością, nie wynikającą z żadnych ograniczeń, tylko dlatego, że na przykład nie lubią tego. Więc, ale to zawsze tak było. Ja należę do osób, które nie przepadały za WF-em, szczególnie w szkole podstawowej. I zawsze te lekcje napawały mnie takim dużym niepokojem. No wiemy, że właśnie część młodzieży ma takie problemy i to jest kwestia, którą należałoby w różne sposoby rozwiązywać, prawda? Zachęcać do aktywności fizycznej, ale czy w takim razie pani zdaniem oceny w tym momencie, teraz, z WF-ów, w takim kształcie, w jakim są do dziś, bo one są często oparte na pewnych sprawdzianach, typu bieg na 60 metrów, chociażby w szkole podstawowej i tym podobne, czy one powinny zostać, czy powinny akurat w przypadku WF-u zniknąć? Tu pytam, odnoszę się do pani doświadczenia. Mnie się wydaje, że powinny zniknąć, chociaż my w ogóle żyjemy w tak zwanej ocenozie. No właśnie, ocenozie. I przeliczaniu wszystkiego na tę cyfrę, którą potem się wystawia na koniec roku na świadectwie. Nawet w klasach młodszych 1-3, gdzie są oceny opisowe, to bardzo często też dzieci, ale też rodzice pytają, no dobra, wszystko świetnie, to ja rozumiem, co pani do mnie mówi, ale jeżeli przełożymy to na cyfrę, to jaka to będzie cyfra? Czyli czy to będzie piątka, czy to będzie szóstka? Czyli to jest kwestia rodziców, tej presji, którą nakładają na swoje dzieci, żeby miały oceny dobre? Tak, my jako rodzice, czy takie pokolenie, które było wychowywane w cyfrach i bez pewnie takiej rozbudowanej informacji o tym, dlaczego to jest taka ocena, jest do tego przyzwyczajona. Bardzo trudno nam wyjść z pewnych przyzwyczajeń, prawda? Szkoła, jak wiadomo, każdy ją kończył, więc każdy się na tym zna. I każdy odnosi się też do swoich doświadczeń. Więc bardzo to jest, uważam, że akurat jeżeli chodzi o WF, czy plastykę, czy muzykę, to są takie zajęcia, które nie powinny być oceniane cyfrowo. ale to trzeba bardzo dobrze przygotować i na pewno to będzie długi proces. Tego nie zrobimy z roku na rok. No tak, tego się zapewne nie da zrobić na już, bo zakłada to także zmianę w programie tych przedmiotów i w ogóle podejścia do tych przedmiotów, prawda? Tego, co się dzieje w czasie lekcji, jak wykonywane są chociażby prace z plastyki, które odnoszę się teraz do swojego doświadczenia, zazwyczaj powstawały w domu i były oceniane tylko w klasie przez nauczyciela. Raczej na lekcji niewiele się działo. Albo tak jak słyszę i czasami się zdarza, były wykonywane w domu przez rodziców. No tak, to też jest duże prawdopodobieństwo. Tak, więc to się po prostu mija z celem. Ale jest też druga strona, pani dyrektor, druga strona tej dyskusji o ocenach, która mówi nam, że no, potrzebne są oceny. Trzeba uczniów doceniać i też motywować. I ja spotkałem się z takim hasłem nauczycielki właśnie WF-u, że jeśli zabiorą mi oceny, to są jej słowa, jeśli zabiorą mi oceny, to jak ja zmotywuję w ogóle tych uczniów, żeby przyszli na lekcje, żeby brali w niej udział, bo jest po prostu z tym współcześnie, w dzisiejszym świecie bardzo mocno cyfrowym, trudno. Tak, ja wiem o tym, że jest trudno, ale może trzeba w ogóle zastanowić się nad zmianą podstaw programowych. Może to są akurat przedmioty, gdzie można uczniów posłuchać. Można się z nimi, być może można umówić się. Teraz robimy to, ale na następnej lekcji będziemy grać w piłkę. Wszystko jedno jaką, ale te gry zespołowe są dla nich niesłychanie ważne. Dużo ważniejsze niż ta lekka atletyka czy inne formy sportowe. Piłka, siatkówka, kosz, no piłka nożna też. To są takie rodzaje dziedziny sportu, które te dzieci lubią. I to tym można je zachęcić, tak? Można. Rozumiem, że w tę stronę zmierzamy. A posłuchajmy jeszcze, co na ten temat mają do powiedzenia nasi słuchacze. Dawać oceny z WF-u czy nie? Oczywiście, że dawać, bo ja chodziłem do szkoły i były przez nauczyciela, bardzo dobrego człowieka, wyznaczone limity, że jeżeli ktoś ukończył dany bieg, jeżeli ktoś ukończył dane ćwiczenie, to miał co najmniej ocenę dostateczną. Chodzi o to, żeby młodzież się ruszała, bo jeżeli nie będzie się ruszała, to będziemy mieli to dalej niechlubne, wysokie miejsce w otyłości w Europie i nie tylko. To jest zapewne ważne zdanie w tej dyskusji. No, pojawił się już w naszej rozmowie z panią Agnieszką Milbrandt temat podstawy programowej i tego, jak będą następowały zmiany w polskiej edukacji. No właśnie do tego tematu wrócimy za chwilę. Stronger than Huey Lewis and the News, The Power of Love. I znów wiem, jaki film mają państwo przed oczami. A w studiu Trójki pani Agnieszka Milbrandt, dyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie. Rozmawiamy na temat ocen z WF-u, także z plastyki. No i jeszcze jeden teraz w rozmowie poza anteną wątek nam się przypomniał, to znaczy kwestia tego WF-u, zachęcania uczniów do udziału w lekcjach. Tych, którzy mogą po prostu wstydzić się przebierania przed lekcją. Wydaje się to banalna rzecz, ale może być też w tej kwestii decydująca i sprawia, że coraz więcej dzieciaków korzysta ze zwolnień lekarskich, nawet całorocznych. Pani dyrektor, mówimy o tych zmianach. Pani już wspomniała kwestię, jakby to powiedzieć, tego, że to nie mogą być zmiany natychmiastowe, że to potrzeba na to czasu. No rozumiem, są zmiany w edukacji zapowiadane także przez ministrę Nowacką, ale przeczytałem o tym, że konsultacje, które się odbyły w lutym, przeprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rozpoczęły się 12 lutego, zakończyły 19 i do resortu wpłynęło 50 tysięcy sugestii dotyczących różnych przedmiotów, z tym, że nauczycieli w Polsce jest 700 tysięcy, uczniów 3 miliony w samych podstawówkach, tak. Czyli rodziców jeszcze kolejne kilka milionów. Czy to nie jest kropla w morzu potrzeb, jeśli chodzi o to zdanie ludzi, którzy najbardziej są nim zainteresowani? Oczywiście. No, ja myślę, że też wiele osób nie zajęło się tworzeniem żadnego dokumentu, który mogłyby przesłać do ministerstwa, dlatego że no proszę mi wierzyć, naprawdę nauczyciele mają mało czasu. Naprawdę mają mało czasu i też nie wszyscy mają taką wiarę, że to nad czym będą pracować i takie ich uwagi i sugestie. Rzeczywiście nie mówię o tym, że będą wzięte pod uwagę, ale że będą chociaż przeczytane. To jest zmiana podstaw programowych, czy w ogóle zmiany, które powinny być zrobione w edukacji szeroko pojętej. To jest bardzo długi proces. Szkoła nie jest miejscem do rewolucyjnych zmian. Nic się szybko nie będzie działo. O tym trzeba pamiętać. Natomiast no, te parę dni na te konsultacje, wydaje mi się, że trochę mało, ale proszę państwa, przepraszam, Ministerstwo Edukacji ma naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia. No to na pewno wiemy, że to nie jest łatwy orzech do zgryzienia. Zmiany w edukacji, które będą następowały prawdopodobnie w najbliższych latach, jeśli nie miesiącach. Oczywiście cały czas pytamy także o państwa zdanie dotyczące chociażby ocen z WF-u czy z plastyki, a o tych kwestiach od strony praktycznej opowiadała w Trójce dyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie Agnieszka Milbrandt. Bardzo dziękuję, dziękuję za to spotkanie. Panu. Dziękuję państwu.

przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, że los milionów ludzi zależy od tego, czy dopuści on do głosowania pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów. On bierze za to osobistą odpowiedzialność, powiedział szef rządu w Waszyngtonie. Reuters pisze, że biuro Mike'a Johnsona odmówiło komentarza. 4 osoby zginęły, a 44 zostały ranne w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie. 7 rannych, w tym 2 dzieci, jest w ciężkim stanie. Wieczorem rakiety uderzyły w 2 bloki. Jak podają służby, liczba ofiar może wzrosnąć. Prezydent Wołodymyr Zełenski, który urodził się w Krzywym Rogu, zapowiedział, że akcja ratunkowa potrwa tak długo, jak będzie to konieczne. Kolejne produkty spożywcze zostały zatrzymane na polsko-ukraińskiej granicy. Do kraju nie wjechało ponad 20 ton cebuli oraz ponad 3 tony miodu naturalnego. Decyzję wydał Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. W miodzie gryczanym wykazano brak gryki. Cebulę zatrzymano ze względu na brak oznakowania w języku polskim. Pełny serwis Trójki o 8. Najważniejsze informacje gospodarcze, czyli ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Zdaniem ekonomistów obecnie jest dobry moment na powrót do wyższego VAT-u na niektóre artykuły żywnościowe, bo zarówno inflacja, jak i tempo wzrostu cen żywności hamują. 5% stawka na pieczywo, nabiał czy wyroby z mięsa będzie obowiązywać od kwietnia i decyzja ta spowoduje wzrost inflacji, ale przejściowy, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szacujemy, że przywrócenie 5% stawki VAT na żywność podbije przejściowo wskaźnik inflacji o 0,8 punkta procentowego zaczynając od kwietnia. Tym samym inflacja osiągnie dołek w marcu, gdy będzie zbliżona do 2,5%, a następnie wzrośnie powyżej 3%. Efekt ten będzie jednak przejściowy i zniknie z porównania po upływie roku. Budżet państwa zyska na tej decyzji około 12 miliardów złotych. Tymczasem decyzji Ministerstwa Finansów w sprawie VAT-u od kaucji za butelki i puszki jeszcze nie ma. Resort klimatu chce z kolei, aby w nowych przepisach było wyraźnie wskazane, że opakowania objęte kaucją będą zwolnione z tego podatku. Supermarkety, apteki i stacje paliw to miejsca, w których Polacy najczęściej płacą bezgotówkowo. Wynika z badania przeprowadzonego dla Fiserv Polska. Najrzadziej w ten sposób płacimy krawcom, szewcom i korepetytorom. Kody QR zyskują na popularności, a fakt ten wykorzystują cyberprzestępcy. Za pomocą fałszywych piktogramów wyłudzają dane osobowe, uzyskują dostęp do kart płatniczych i bankowości internetowej albo infekują telefony złośliwym oprogramowaniem, mówi Bartłomiej Drost z serwisu chroń.psl.pl. Kody QR to również linki i zeskanowanie znaku graficznego może być tak samo niebezpieczne jak otwarcie odnośnika otrzymanego mailem czy SMS-em. Każdy może nakleić fałszywy piktogram na parkomat, plakat na przystanku czy sklepową lub restauracyjną witrynę. A czerwona lampka powinna nam się zaświecić także wtedy, gdy po zeskanowaniu znaku jesteśmy proszeni o pobranie pliku, aplikacji lub aktualizacji. Dolar kosztuje dziś rano 3,92 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu, ale też wschodzie Polski. Tego dziś się spodziewajmy. Na Podhalu to może być także deszcz ze śniegiem. W tej chwili pada tak w linii Olsztyn, Warszawa, Kielce, Kraków. Mniej więcej tam polecam parasole i płaszcze. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia będzie 5 stopni Celsjusza na wschodzie, do nawet 12 na zachodzie kraju. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, a kierunek wiatru zmienny. Oceny z WF-u, tak czy nie? I jak zachęcać młodzież do aktywności, ale nie wbijać się w ten klin ocenozy? Także o to pytamy dziś Państwa. 2 2 i 7 3. Chciałam powiedzieć tylko, że uczę WF-u i stawiam oceny wyłącznie za pracę na lekcji. Czyli za wysiłek ucznia, który włożył w tę lekcję, a nie za osiągnięcia. No może to jest rozwiązanie, ale są też takie bardziej kategoryczne przykłady z zagranicy. Jakiś czas temu oglądałem program dotyczący edukacji w Szwecji i dzieci, które nie umieją pływać, nie zdają do następnej klasy. Gdyby u nas tak było, proszę sobie wyobrazić. No pytanie, czy wyobrazimy sobie wtedy świetlaną sportową przyszłość narodu polskiego, czy wyobrazimy sobie rzeszę dzieciaków nie zdających do następnej klasy? Może oceny, a może brak ocen i zachęcanie do aktywności to jest rozwiązanie? Praca u podstaw i wskazywanie odpowiednich wzorów do naśladowania. Na przykład. Kiedyś działało. Kto nie chciał być małyszem? Trzy takie wzory wskażemy w Trójce za kilka minut. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po grób. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie. Tysiące lat, a historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Dwadzieścia minut pozostało do godziny ósmej, a do igrzysk w Paryżu, igrzysk olimpijskich, pozostało 135 dni. No i te dni na spokojnych przygotowaniach mogą spokojnie spędzić Aneta Rygielska, Julia Szeremeta i Elżbieta Wójcik. One w ostatnich dniach wywalczyły, zapewniły sobie, ale przede wszystkim wywalczyły przepustki olimpijskie. No i czekamy na igrzyska i ich olimpijski występ. A czekając, zastanawiamy się, czy pięściarstwo kobiet wciąż budzi budzi kontrowersje? A jeśli tak, to dlaczego? Oczywiście, jeśli kobiety chcą, niech boksują, ale to pytanie, czy nie pozostawić tego sportu mężczyznom, też często wraca w rozmowach przy świątecznym stole. Z tym mikrofonem trójki i z tym tematem do pobliskiego Legia Fight Clubu wybrał się Dariusz Urbanowicz. Dobra informacja, dziewczyny, nasze pięściarki zakwalifikowały się na Igrzyska Olimpijskie. Co myślisz o boksie kobiecym, wykonaniu kobiet? Trenowałem dwie kobiety w boksie, zawodowe pięściarki. Trener boksu Paweł Kłak. Mi osobiście podoba się, jak dziewczyny trenują boks, ale żeby już walczyć i rozbijać sobie głowy, nie do końca. W kadrze seniorskiej już jestem 2 lata, więc jak przychodziłam z kadry juniorskiej, więc pojawiły się w głowie właśnie Igrzyska Olimpijskie. Pięściarka reprezentacji Polski Julia Szeremeta. 3 miesiące praktycznie poza domem w przygotowaniach, nawet w sumie troszkę więcej. No ale postawiłam na to i idę w tym kierunku. Trener Paweł Rumiński. Nie jest zdrowe do końca, co nie? Ale jeżeli mają marzenia i chcą walczyć o te marzenia, to jak najbardziej, niech spełniają, bo mamy tylko jedno życie i tak naprawdę jak nie teraz, to kiedy? No ale tam w tym olimpijskim są kaski, może to nie jest aż tak drastyczne. No. Kaski, tak naprawdę są badania naukowe potwierdzające to, że kaski w ogóle nie chronią naszego mózgu podczas uderzenia. To są bardziej takie osłonki po to, żeby nie mieć obcierek na twarzy, od rękawic, od rzepów. Rękawic itp. itd., więc niech spełniają marzenia, niech walczą o swoje, nie? Bo to jest najważniejsze, to jest piękno sportu. A boks jako rekreacja, no bo to nie trzeba iść od razu do ringu i się bić, prawda? Absolutnie, lepsza forma aktywności fizycznej, co nie? Którą ja sam propaguję. No właśnie, bo ty to łączysz w ogóle z jogą. Z jogą i z pilatesem. Pięściarstwo ma też tę zaletę, że to jest super cardio, prawda? Do tego uczysz się czegoś super praktycznego, jakby nie było. Lepiej potrafić się obronić niż nie, co nie? To jest taka zaleta, że w momencie, kiedy jest zagrożenie, kiedy trzeba się po prostu obronić, no to potrafimy stanąć w pozycji bokserskiej i zadać ten klasyczny lewy, prawy. Czasami mam wrażenie, że kobiety chcą trochę więcej dać z siebie i pokazać też taki charakter. Na pewno chłodna głowa i plan taktyczny, który musiałam realizować. Nie mogłam pójść z nią na bitkę, powiedzmy, na wojnę, tylko właśnie musiałam ładnie taktycznie to zaboksować. Trener reprezentacji kobiet Tomasz Dylak. Wpadliśmy na pomysł, że po prostu będziemy jako pierwsi wskakiwać, będziemy wchodzić w klincz, brudno walczyć, liczyć na to, że trafimy, sklinczujemy, że sędzia nie odbierze nam drugiego punktu i przez to jakoś minimalnie wygramy. Tak się stało, ale walka była przez to bardzo brudna. Nie ma tutaj porównania, czy kobiety bardziej się oddają temu sportowi, czy nie. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od głowy i od zawodnika, a nie od czy jest kobietą, czy mężczyzną. Ja to w ogóle nie lubię, kiedy kobiety biją. Trener kickboxingu Andrzej Kłoko. Fajnie, kiedy dziewczyna switcha na salę sportową, ale na pewno nie w ringu. To jest dla mężczyzn, nie sport. Tak? Tak. To mówi trener z takim doświadczeniem, tak, który prowadzi też dziewczyny w ringu. Tak. Dokładnie, to jest tak. Nie, ale tak myślę po prostu, że tak chcę. Wiadomo, że jak przychodzi dziewczyna zawodniczka, no to robimy robotę, po prostu mówię tak, jak uważam. Wiesz, nie będę komuś mówić, że nie jest warta tego, nie? To jest po prostu moje zdanie. Jak przekonać dziewczynę, żeby mimo wszystko przyszła na trening? Najważniejsze, co tam jest, to co my dostajemy, to pewność w siebie, nie? I fizyczna forma, i najważniejsze to pewność w siebie, w tym życiu, bardziej pewnie się czujesz. Ale fizycznie? No pewnie, że tak. To już bonusy z tego wszystkiego, ale najpierw to serce, które jest pewne siebie. No i jasna głowa. To była najcięższa kwalifikacja do uzyskania. Z 36 dziewczyn przechodziły tylko dwie i ona naprawdę po drodze musiała pokonywać mocne przeciwniczki. Aneta Rygielska. Po tym dziwnym liczeniu nie wiadomo skąd się mega bałam, po odjętym punkcie, w ogóle nie wiadomo skąd. Widać było, że ten sędzia w ogóle jakby chciał mi przeszkodzić, ale się nie dałam, mamy to, jedziemy do Paryża. Bardzo mocno się cieszę, bo bardzo na to ciężko pracowałam, żeby tam się znaleźć. Wierzyłam w to mega, mega mocno. Nie był to łatwy turniej dla mnie, pełen emocji. Właśnie dostałam bilet do Paryża. Pięściarki na Igrzyskach Olimpijskich pojawiły się w Londynie w 2012 roku. To wtedy pierwszy raz turniej kobiet był rozgrywany. Dotąd Polki na podium jeszcze się nie znalazły, ale 3 szanse w Paryżu już w najbliższe lato. pora na trójkę, 12 minut do godziny 8. Czy państwo już na nogach, a może już w samochodach albo w transporcie publicznym, może już państwo siedzą w kolejce podmiejskiej i znudzeni próbują dotrwać jakoś do końca podróży, a może pędzą swoim własnym samochodem obwodnicą któregoś z dużych polskich miast. Jeśli chodzi o duże miasta, to teraz będziemy mówić o Warszawie i o transporcie właśnie, zwłaszcza zakładam tym porannym i popołudniowym w drodze do szkoły pracy / ze szkoły i z pracy. Mieszkańcy stolicy lubią uważać się za osoby prowadzące życie zgodnie z klimatem i zgodnie z ekologią. I chyba może brzmi to jak stereotyp, ale myślę, że możemy tak powiedzieć. Za ekologicznym stylem życia nie idą jednak konkretne działania. To znaczy mówimy, ale robimy co innego. Jak się okazuje, mimo smogu, korków i świetnego transportu zbiorowego, na pewno jednego z najlepszych w Polsce, duża część mieszkańców stolicy po prostu lubi jeździć swoim samochodem, więc jeździ. Co sprawia, że mieszkaniec dużego miasta jest ekologiczny? Co musi robić? Od najprostszych rzeczy, od oszczędzania wody, od segregacji śmieci, od jeżdżenia komunikacją miejską tam, gdzie się da, a nie samochodem. Albo pieszo po prostu pójść, czy rowerem pojechać. Pani uważa, że jest pani ekologiczna? No staram się. Ale jakby bardzo... tak zadać pytanie, tak czy nie? No tak do końca to nie mogę powiedzieć, że tak, ale też nie mogę powiedzieć, że nie. No przynajmniej w połowie tak. A co to znaczy? Przyjechałem metrem, owszem, ale czasami jak mi się nie chce, no to wsiadam w samochód. Nie ja jeżdżę, ale mąż, ale wszędzie, gdzie chcę dalej jechać, no to jeżdżę samochodem. Dalej, a bliżej? A bliżej to na piechotę, ewentualnie tramwajem, no. Czyli jeżeli pani ma 5 minut, to nie wsiądzie pani do samochodu? Nie, na pewno nie. Są państwo ekologiczni? Pół na pół chyba. A jak często samochodem? Samochodem, z racji w sumie tego, że mamy niepełnosprawną córkę, to często. A samemu to, jak często w samochodzie, to samemu lepiej bez. Sądzi pani, że jest pani ekologiczna? No raczej nie. Nie? No nie. Może byłam nauczona inaczej, bo pochodzę z innych lat. Wygoda, no to przyszło z czasem, no. Jeden, drugi, no i tak teraz człowiek się przemieszcza tym samochodem. Nie ma nic bardziej ekologicznego niż transport zbiorowy. No to transport zbiorowy też nie jest wymieniony. Jest część hybryd, część elektryków, ale są też spalinówki. Panie, jestem tak ekologiczny. Mieszkam z rodziną, nie mam auta, mam rower, jeżdżę autobusem. Spokojnie z tą ekologią. Mieszkańców Warszawy przepytał Józef Niewiarowski. A nowe dane o preferencjach transportowych warszawiaków pokazuje projekt Co-Mobility. No i okazuje się, że 60% osób deklarujących się jako proekologiczne wybiera jednak samochód. O tym będziemy mówić po 8 w trójce. And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement. Many surprises await you. In the basement people, in the basement. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your mission. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not. Melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement. Many surprises await you. In the basement people, in the basement. You heard the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your mission. You hear the last time, you know we're gonna find you. Sick in the car, see, cause you're not up to going. Out on the main streets, completing your mission.